holder fine taler, bruker ord og atter ord og prater bort. Alt de heller burde ta fatt på og se og få gjort. Året går, og ingenting forandres, for de løper fra hvert ord så snart de kan. Og flere barnehager går dessverre ikke lenger an. For store ord og vakre løfter er all den hjelp du får. Og store planer som de drøfter når det er barneår. For store ord og vakre løfter er all den hjelp du får. Og store planer som de drøfter når det er barneår. Planer som de drøfter når det er barneår.